राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता का सर्वोपरि सिद्धांत वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है। क्यों आदि में परमात्मा ही रहे, परमात्मा से सृष्टि पैदा हुई, परमात्मा में स्थिति है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जैसे मिट्टी से बर्तन होने वाले मिट्टी से ही पैदा होते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं ना तो पृथ्वी में रह जाते हैं। सोने का गहना यही बात है, लोहे का अस्त्र शस्त्र ऐसी बात है। तो वे लोहे के बने हुए रहते हैं, लोहे में लीन हो जाते हैं, लोहे बन जाते हैं। तो वास्तव में सब लोहा ही है, ऐसे सब ये परमात्मा ही है। परमात्मा की सृष्टि एक श्याम हो गए, संकल्प से सृष्टि हो गई, उसका पालन पोषण हुआ और अंत में उस परमात्मा में लीन, प्रलय होने पर, महाप्रलय होने पर उसी में लीन हो जाती है। तो तत्व से चीज तो परमात्मा ही हुए है। यह संसार को तो जीव ने धारण कर लिया है, जीव को बताया ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव भूत है, वो दूसरे बताया गया अप्रेमित संयाम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूतम, ये दम धार्य थे जगत। तो जगत केवल जीव ने धारण कर रखा है, ना तो परमात्मा की दृष्टि से संसार है और न महात्माओं की दृष्टि के अनुसार है। परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गया उसे तो परमात्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा स्वयं मैं ही हूँ। मैं सर्वमिदम को होता हूँ, मत्तर पर ब्रह्म नान्य अहं कृष्ण जगता प्रभाव प्रलय मैं ही हूँ। तो परमात्मा की दृष्टि से भी जगत नहीं है जीव, महात्मा तत्व के जीवन मुक्ति दृष्टि से भी जीव नहीं है, संसार नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। अगर इस बात को अपने मान लें कि भाई परमात्मा कहते हैं मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मत्ता प्रतन नानित अनित है ही नहीं कुछ, भगवान यही कहते हैं मेरे को जान ले, समग्र मेरे को जान ले तो ना न ज्ञातव्य ना अवशिष्यते, जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। क्यों बाकी है ही नहीं उस परमात्मा की, तो जानने के बाद क्या रहा। परमात्मा को तत्व से जानना असली जानना है, तो उस तत्व से जानना क्या है, सब परमात्मा है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। जिसने जैसी भावना करे उसका फल होता है। है सब जग ईश्वर रूप, परमात्मा का रूप है। इसमें दो बात है खास, संसार का सुख चाहता है उसके लिए तो दुखालय मशासन तो बताया दुखालय है, और जो संसार की सेवा ही करना चाहता है, लेना कुछ नहीं चाहता, उसके लिए परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। अब गुरुवाड़ी है इसकी गुण है, संसार से लेना चाहो तो दुख ही दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और सेवा ही सेवा करो तो निहाल हो जाओगे। इतनी बात, संसार सेवा करने के लिए हूँ, घर में रहता हूँ तो घर वालों की सेवा बढ़ जाए, सबका भला हो जाए, सबका उपकार हो जाए, सबका हित हो जाए, सबको आराम मिले, सबका आदर हो जाए, सबकी प्रशंसा हो, सबको सुख मिले, अपने संपूर्ण सुख के लिए अपने दुख लेने को तैयार, फिर दुख रहेगा ही नहीं। और सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है, ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ए पथी। जो संबंध जन्य सुख है वे सुखों के ही कारण है, दुखों के ही कारण है, दुख योने दुखों का उत्पत्ति स्थान है, कोरा दुख ही दुख पैदा हुआ, निकाल से दुख ही दुख, और आदि अंत वाला सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, कभी सुख और दुख, कभी थपेड़ा आती है, वो सुख भी दुख का ही रूप है। दुख के बिना सुख हो नहीं सकता, तो वो दुख तो मूल है, अंत में दुख है, बीच में सुख है। सुख के बिना दुख नहीं हो सकता, दुख के बिना सुख नहीं हो सकता। भूख जोर से प्यास लगे बिना अन्न और जल अच्छा नहीं लगेगा, जोरदार भूख ताकत नहीं अच्छा लग जाए, तो पहले भूख का दुख होना चाहिए। भूख का दुख होने से भोजन में सुख मिलेगा, प्यास का दुख होने से जल में सुख मिलेगा, ज्यादा अधिक लगने से, शीत लगने से रजाई या कम्बल अच्छी लगेगी। मानो आफत पहले चाहिए, दुख पहले चाहिए, बड़ा आवश्यक है। पहले अगर दुख न हो तो सुख हो ही नहीं सकता। धन की लालसा अधिक होगी तो धन सुख देगा, ऐसा की लालसा नहीं तो सुख कुछ दे ही नहीं सकता। धन आपको धन में सुख है, आप मारो की थैली भर रख दो, कुत्ता देकर पेशाब कर चला जाएगा, क्या रोटी हो तो लड़ाई कर लेगा आपस में, कुत्ता हो तो लड़ लेगा। धन के बिना दुख नहीं होने से धन सुख दे सकता ही नहीं। ऐसे परिवार की इच्छा होने से ही परिवार सुख देता है, पर दुख ज्यादा देता है। पहले दुख होना चाहिए, बेटा नहीं है तो उसे दुख है तब बेटा सुख देगा। अरे 5-7-10 बालक हो गए, खाने वाले नहीं है तो बेचते हो क्या करें, तो भार हो जाता है। संसार का सुख दुख के बिना हो ही नहीं सकता, और अंत में सुख भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा, नियम है, इसमें कोई शंका तो बोलो, नियम है। इस वास्ते दुख यो नहीं है, दुखों के कारण है और आदि अंत वाला है। तस्मा ने चेतुद बुध भागवत माया के इस वास्ते सुख में इंद्रिय के मराज स्वर्ग नर्क हुआ, इंद्रियों से हमारा सुख नर्क में भी मिलता है, स्वर्ग में भी मिलता है, 16 लाख जूनियों को भी मिलता है। ये सुख दुख तो सुधा जाता है, ये तो संसार का स्वरूप है। इन दोनों से ऊंचा उठा तो आनंद मिलता है, वो मनुष्य ले सकता है, उस आनंद का अधिकारी मनुष्य है, देवताओं का अधिकारी नहीं है। भागवत की कथा हुई तो देवता अमृत लेकर आए कि इसके मृत्यु है 7 दिन में, तो अमृत पद ये मिल जाएगा, ये कथा रूपी अमृत हमारे देवो। तो उनको अनधिकारी समझ करके नहीं, तुम्हारे को नहीं दिया जाएगा, ले जाओ तुम्हारा अमृत, या नहीं चाहिए। देवता अधिकारी नहीं है, अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य को अधिकार मिला है परमात्मा की प्राप्ति का, यार योग्यता थी उसको भगवान मनुष्य बनाया है। जितने मनुष्य हो सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, चाहना होनी चाहिए केवल। संसारिक चीज चाहना मात्र से नहीं मिलते, या परमात्मा चाहना मात्र से मिलते हैं, उद्योग से नहीं मिलते हैं। कितना ये थोड़ी दो तो ठीक है, परंतु वास्तव में भीतर में चाहना से मिलते हैं। अगर चाहना केवल जग जाए, चाहना ना अन्न अच्छा लगे, ना जल अच्छा लगे, ना बात अच्छी लगे, ना भोग अच्छा लगे, ना बात अच्छी लगे, ना आपस में नारायण हरि लगन में, यह पांचवां सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद, लगन में ये अच्छी नहीं लगते। इनमें लगन लग जाए तो भगवान ही नहीं सोता। भोगेश्वर ये प्रसन्नता नाम, संसार के भोग भोगना और सब पदार्थों को इकट्ठा करना, बस भोगेश्वर ये प्रसन्नता नाम। परमात्मा की प्राप्ति करना ये निश्चय भी नहीं कर सकते, वो व्यवसाय तुम्हें बुद्धि समाध न भी दिए थे, निश्चय वाली बुद्धि भी नहीं होगी तो कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये बात है। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भाई संग्रह और सुख भोग की इच्छा का त्याग करो, संग्रह दुख नहीं देगा, और खाना पीना आदि सुख दुख नहीं देगा, पर भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा है इसको तो दुख पाना पड़ेगा, निश्चित बात है, पक्की बात, कोई बच नहीं सकता। सांसारिक सुख भोगने वाला दुख से कभी वंचित नहीं रह सकता, दुख से रहित नहीं रह सकता। इन शंका करो किसी संदेह तो बोलो। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले के दुख पास नजीक आ नहीं सकता। दुख संयोग वियोग में होगी तो दुख स्पर्श नहीं होता, पास ही नहीं आता। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद हरदम आनंद रहता है, सीधी बात। और सब अधिकारी सभी के लिए खुला, कैसी बढ़िया बात है। महान सुख और सभी लोग मनुष्य मात्र ले सकते, पशुओं पक्षियों के लिए मना नहीं है, परंतु उनमें वो बुद्धि नहीं है। देवताओं में बुद्धि है पर उनको भक्त नहीं है, भोगों को भोगने वाली। यहाँ भी धनी बड़ा धनी आदमी को सत्य नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, भक्त नहीं मिलता। और भक्त मिले तो जा नहीं सकते, उनको पता ही नहीं सत्संग क्या होती। दस रुपया पैसा हाय धन हाय धन हाय धन हाय कट कट मर जाते हैं। सुन भी रहे कि सत्संग अच्छा होता है, वहां बढ़िया बातें होती है, तो किसी का मन भी चले थोड़ा तो देखते हैं हमारे सुनने का कोई आता है कि नहीं। नहीं तो साधारण लोग हम जाकर बैठ जाए, हम किस दर्जे पर हैं, ये किस दर्जे के आदमी आते हैं यहाँ उनके साथ बैठ। अब पहले कौन आवे बताओ, दो तीन पहले आ जाए तो फिर दूसरा बैठने की हिम्मत करे। अब पहले कौन आवे बताओ, फजीती करना ऐसे देवता भोगी है वे, उनको ये मौका नहीं मिलता है। अत्यंत दुखी है, पापी है, यहाँ भी अंत है बेचारा, रोटी की कपड़े की तंगी है, वे भी सत्संग कर सकते हैं। रुपया पोस्ट आदमी के पास वो भी सत्संग कर सकते हैं। ये मध्य दर्जे के हैं, ये कर सकते हैं। इसमें भी इच्छा नहीं होती बहुत, सुबह तो ही नहीं। स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है, स्त्री पुरुषों में एक साथ एक थूल घर जाओ मूल, एक साथ एक थूल। स्त्री अगर सत्संग चाहती है तो पुरुष नहीं चाहता, मना करता है। पुरुष चाहता है स्त्री मना करती है। मैं कई स्त्रियों को पुरुषों जानता हूं, सत्संग बहुत मन में स्त्री है, पुरुष आने नहीं देता। तो उस पुरुष की सत्संग में रुचि, स्त्री आने नहीं देती, लड़ाई करता आ जाता। एक मारवाड़ी कहावत आती है, विधाता तू बावड़ी बाडू थारो नाक, जोड़ोरा कुजोड़ा करे आमे भेड़ो आक। जोड़ा कुजोड़ा बात दोनों है, वो भी मैं देखा है, दोनों भजन कर पे आ दोनों साथ में। ऋषिकेश में देखा दोनों बैठे गंगा जी किनारे भजन कर रहे, श्री कृष्ण तो साथ रहते साथ रहते साथ सत्संग होते हैं, भजन ध्यान करते थे साथ बैठ गए गंगा जी किनारे। मैंने देखा है तो भगवान की प्राप्ति का मौका बहुत थोड़ा होता है, कुटुंब भी बाधक हो जाते हैं, खास घर के आदमी कुटुंब भी बाधक हो जाए। वो जब टेढ़े दिन आवे जब टेढ़े दिन आवे, कंचन गहत हो कर माटी और मांगे भी घन पावे, वो जब टेढ़े दिन आवे। घर का कोई आता घर वाले मानते नहीं, कहना नहीं मानते, बेटा पोता नहीं मानते, भाई नहीं मानते, तो ही दुख पाते ही रहते हैं, परमात्मा क्यों नहीं सकते। ये बात परमात्मा चलो तो तुम निहाल हो जाओ। प्रहलाद जी को कितना तंग किया, मीरा भाई को कितना तंग किया, अनर्थ क्या करते थे बताओ। मीरा भाई ने उजाड़ क्या किया, उनका नुकसान क्या किया। मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल प्रण संतोष व्याधुर धीवर कृष्ण जो कर ही अकार। मृग बेचारा घास का बेकार रहता है, बड़ी उसको भेड़े मार देता है। मच्छी भी जागर में चलती है पर मछुआ पकड़ने वाले जीवित मार देते हैं। ऐसे संत है सज्जन अपने मौज में रहते हैं, दुष्ट और सुगल और दुष्ट नष्ट करते हैं। उनके बिन कारण बिना कारण कोई बिगाड़ा नहीं है, उसके लिए शांति है, छुआते नहीं। अब दोनों में देखो, साधु पुरुष है अच्छे पुरुष है, उनको दुष्ट नहीं छुआते, दुष्टों को पुरुष नहीं छुआते, दोनों में अलग अलग वृत्ति है। पर दुष्टों के साथ ऐसा द्वेष नहीं करेंगे सज्जन संत पुरुष, और वे संत द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, उनके विरोध करते हैं, मारना चाहते हैं। किंतु स्वभाव दुष्ट है, उनको संत स्वभाव है, करो तो सो की बात नहीं कर देता मर्जी। भगवत बुद्धि ऐसे करें कि एक तो भगवान के पैदा किए हुए हैं, आप भी भगवान के लड़के हो तो वे भगवान के नहीं है क्या? तो भगवान अंदाते भाई है कि नहीं? आचरण खराब है तो सुधारो। आप निगर को कि आप पर में खराब ना आचरण ना आ जाए, उनका सुधरे ये काम करो। खराब खुद तो नहीं है ना? अरे किसी के रोग हो जाए तो बैर थोड़ा हो गया, अपने रोग से बचो। छुआछूत का रोग हो न जाए, अपने रोग से बचाओ। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण एक और बढ़िया है, आप समझो तो बहुत लाभ की बात। ये भगवान के तो है पर भगवान ने लाड बहुत किया, लाड करने से थोड़ा बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। तीसरी बात है कि ये भगवान ही संसार बना है नहीं तो ये कलयुग में जो कलयुग लीला कर रहे हैं वो तो कलयुग लीला तो वैसी होती है, तो कलयुग लीला कर रहे हैं। है तो भगवान ही सूर बने तो क्या करे, प्रहलाद जी वो कृष्ण भगवान क्या करे, चाटे कृष्ण भगवान बने ना तो प्रहलाद जी लाड कर तो क्या करे, चाटे। इस तरह से अभी कलयुग लीला करते हैं। है तो भगवान साक्षात परमात्मा, पर लीला कर क्यों करे, क्या करे? और दूसरी बात दुष्ट गिना तो दुष्ट गिना तो और भी उनसे एक तेज बात और है, जो आपको दुख देता है कष्ट देता है वो आपके पापों का नाश करता है, और आदर करता है सुख देता है वो आपके पुण्यों का नाश करता है। आपके फायदा किसमें है लगा? पुण्यों के नाश में फायदा है, फिर कहे पापों के नाश में। तो दूसरा दुख देता है कि नहीं? जितना दुख देता है उतना पाप है, पाप नहीं तो सब दुख नहीं देता, किसी भी को देता है, बिच्छू फिरता है किसी भी डरता है, हरे को थोड़े डरते। इसलिए बात है जो पाप नष्ट करते हैं। महाराज जी ये सर्दी गर्मी का जो सुख दुख है, ये तो स्वतः और स्वाभाविक होता है, ये तो स्वाभाविक होता है, तो ऋतु का अनुसार होता है, पशु पक्षियों का मनुष्य सब होता है। ऐसे ही ये जन्म का दुख और मरण का दुख होता है, ये दुख होता है सबको होता है, पशु पक्षियों को मनुष्यों को। अपने मनुष्यों की बात चल रही है, अब आप पूछ रहे हो पशु पक्षी वृक्ष आदि सबको होता है वो दुख, मरे वो तो होगा, वो तो पशु है पक्षी है भूत है प्रेत है पिशाच है सब होता है। सर्दी गर्मी का भूख प्रास का होता है, जन्म मरण का होता है, ये तो सबको होता है। मनुष्य की क्या विशेषता? मनुष्य की विशेषता तो भजन करना, ये बात है, सज्जनता करना, दुष्टता न करना। तो ये सुख दुख तो होता है, वास्तव में दुखों से पापों का नाश होता है, सुखों से पुण्यों का नाश होता है, और वो सुख दुख तो बड़े होते सबको। मनुष्य की विशेषता है वो मनुष्य को देखो, पशुओं की विशेषता है वो मनुष्यों की विशेषता नहीं है, वो तो एक श्रेणी में है। उनके लिए भजन स्मरण करने का कोई उलाना नहीं है, करे तो वाह वाह नहीं है, नहीं करे तो कोई उनको उलाना नहीं है। मनुष्य और भजन नहीं करे उसको उलाना, मनुष्य की न्याय की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।